są program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 maja, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie minister Czaputowicz w Brukseli o polskich wątpliwościach dotyczących propozycji powiązania unijnych funduszy z praworządnością, spotkanie pierwszej damy z protestującymi rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych i wizyta rodzin jeńców z Donbasu w Europarlamencie. Ale najpierw strażakom udaje się utrzymać pod kontrolą pożar, który wybuchł po południu w Tatrach Wysokich na Słowacji. Poinformowała o tym słowacka Straż Pożarna. Z zagrożonych terenów ewakuowano setki turystów, w tym wielu Polaków. Podczas ewakuacji żaden z nich nie został ranny. W rejonie Zielonego Stawu i Kierzmarskiego Żlebu nadal pracuje około 50 strażaków z Popradu, Kierzmarku, Białej Spiskiej oraz gminy Wysokie Tatry. W akcji uczestniczy śmigłowiec gaśniczy, który 30-krotnie zrzucał już wodę na płonący las. Polska ma wątpliwości dotyczące propozycji powiązania funduszy z praworządnością. Mówił o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawiał tam na ten temat z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jourovą. Propozycję uzależnienia wypłaty funduszy od gwarancji niezależności sądownictwa przedstawiła wczoraj Komisja Europejska. Beata Płomecka. Minister Czaputowicz mówił, że Polska chce doprecyzowania warunków uzależnienia wypłaty funduszy i zapisania, że chodzi o gwarancję prawidłowego rozliczania pieniędzy z unijnego budżetu. Żeby to nie było odniesienie się do ogólnie rozumianych rządów prawa, tylko właśnie do wykorzystania tych środków i prawidłowości w tym zakresie. Przedstawiłem swoje nasze zastrzeżenia, że trudno tutaj określić jakieś bardzo precyzyjne kryteria. Minister mówił też, że Polska protestuje przeciwko wykorzystywaniu takiego mechanizmu do dyscyplinowania krajów. Sam fakt, że te kwestie się podnosi w kontekście polskim, to jest pewna forma nacisku na nas. Jesteśmy piętnowani. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte przez unijne kraje, mają być powiązane z nowym europejskim budżetem na lata 2021-2027. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Pierwsza dama rozmawiała z protestującymi o ich problemach i konieczności głębokiej analizy funkcjonujących obecnie rozwiązań wpływających na standard życia osób z niepełnosprawnościami. Czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta po spotkaniu Agaty Kornhauser-Dudy z rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych, do którego doszło wieczorem. Według komunikatu pierwsza dama z uwagą wysłuchała protestujących i wyraziła zrozumienie dla ich sytuacji i oczekiwań. Zapewniła przy tym, że wraz z mężem uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami strony rządowej, wspierając realizację postulatów zgłoszonych przez protestujących, licząc na możliwość wypracowania kompromisowego i sprawiedliwego rozwiązania. Do Sejmu listownie zaprosili żonę prezydenta protestujące od 16 dni rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Napisali, że liczą na jej przybycie i wsparcie ich postulatów. Ten główny to wciąż przyznanie dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Będziemy się zastanawiać, debatować, dyskutować. Będziemy rozmawiali o kształcie pytań. Tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski odpowiedział na zapowiedź prezydenta dotyczącą wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum. W przepisanym ustawą o referendum ogólnokrajowym terminie złożę w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum. Referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada. Referendum ma dotyczyć konstytucji. Mówił o tym Andrzej Duda podczas dzisiejszych uroczystości na Placu Zamkowym z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Referendalnych pytań nie ujawnił. Niezwykła wizyta w Europarlamencie. Przyjechały tam na zaproszenie polskie rodziny jeńców z Donbasu. Paweł Buszko. Razem z rodzinami jeńców w Brukseli był ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło. Jak podkreśla, rodzin ukraińskich jeńców wysłuchało około 100 osób, przedstawicieli wszystkich frakcji Europarlamentu. To mogło chyba pomóc uprzytomnić ludziom tam, którzy przyszli, że na wschodniej Ukrainie toczy się wojna, że giną ludzie, łamane są podstawowe prawa człowieka. Bliscy osób przetrzymywanych przez separatystów opowiadali w Europarlamencie swoje osobiste historie. Wśród prelegentów była Wiktoria Iwanczuk, która od ponad roku czeka na swego męża Serhija, ukraińskiego żołnierza przetrzymywanego przez separatystów w Ługańsku. No ja думаю, що це може вплинути на те, щоб прискориться. Mam nadzieję, że to wpłynie na przyspieszenie momentu wymiany jeńców, że zwiększy się presja na Rosję. Rodziny ukraińskich jeńców uczestniczyły w Brukseli w zorganizowanej przez europosłów Prawa i Sprawiedliwości konferencji pod tytułem Ludzkie koszty rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ruszył anglojęzyczny portal The First News, stworzony przez Polską Agencję Prasową. Witryna oferuje najnowsze doniesienia na temat polskiej polityki, gospodarki, kultury, nauki, historii i sportu. Redakcja The First News podkreśla, że będzie dostarczała precyzyjne, ciekawe i dynamiczne informacje z Polski i jej najbliższego sąsiedztwa. Portal można znaleźć pod adresem www.thefirstnews.com. To był serwis Trójki. W pierwszej połowie nocy burze możliwe jeszcze na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, w Łódzkiem, w Wielkopolsce, na Podlasiu i na Mazowszu. Jutro nadal słońce, tylko miejscami przelotny deszcz, burza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. To ja pogodnie informuję, że jest 5:25. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Dobry wieczór. W Bielszym odcieniu bluesa świątecznie witają słuchacze Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Dzień taki, że powinniśmy się skoncentrować na naszych sprawach ojczystych. No, w związku z tym dziś w Bielszym odcieniu bluesa same polskie nagrania polskich bluesowych wykonawców. Czy wiedzą Państwo, że pierwszy koncert na żywo transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, jeszcze wówczas tak się to studio nie nazywało, miał miejsce 30 października 1988 roku w niedzielę i w dodatku to był koncert bluesowego wykonawcy z bluesowym prowadzącym, bo miałem przyjemność prowadzić ten koncert. I to było chyba jak na ówczesne czasy dosyć niezwykłe wydarzenie. Dokładnie 30 lat temu po raz pierwszy zdarzyło się tak, że z tego studia poszło na żywo cały koncert, od czasu do czasu przerywany wejściami kolegów z informacji i publicystyki. I to wszystko trwało chyba gdzieś jakieś 1,5 godziny w te niedzielne popołudnie. 30 lat od tego czasu minęło. I dziś chciałbym taki króciutki, no bo godzinny, przegląd tego, co się wydarzało bluesowego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na przestrzeni owych 30 lat. No a ten pierwszy koncert miał w sobie taki właśnie muzyczny element. Right now. now. Pierwsza, Robert Jakubiec. Druga, Tadeusz Janiak. Andrzej Malisz, trzecia trąba. Bronisław Duży, puzon. Janusz Włodyka, saksofon. Wiesiek Wysocki, saksofon altowy. Aleksander Korecki, saksofon altowy. Andrzej Rusek, bas. Perkusja, Jurek Piotrowski. Grzegorz Kapołka, gitara. I oczywiście wy państwo, brawo. Something Must Have Changed. To nagranie po raz pierwszy pojawiło się na płycie Irka Dudka zatytułowanej Irek Dudek numer 1. To był rok 1985, no a 3 lata później wystąpił Dudek ze swoim boogie bandem w studiu, dziś nazywanym studium imienia Agnieszki Osieckiej. No i transmitowaliśmy w Trójce ten koncert na żywo, realizował niezapomniany i fantastyczny Wojtek Przybylski. Kilka miesięcy później, bo w lutym 1989 roku wykonaliśmy z tego studia jeszcze bardziej karkołomne jak na ówczesny czas przedsięwzięcie, albowiem nie dość, że szła żywa transmisja radiowa, trójkowa, to jeszcze była też żywa transmisja do telewizora. W programie Non-Stop Color realizował Tomasz Kostuch. Zagraliśmy my, Trójka i Telewizja Polska, koncert zatytułowany Dżem i Przyjaciele. To był ten czas, w którym Rysiek Riedel i koledzy mieli troszkę na pieńku ze sobą. Dżem poszukiwał innych rozwiązań repertuarowych. No i wówczas zdecydowali się koledzy Dżemowi na to, żeby zagrać jako zespół towarzyszący w kilku piosenkach Małgorzacie Ostrowskiej. No a niezależnie od tego dołączyli do składu grupy Aleksander Korecki, który przed chwilą zresztą też grał z Dudkiem ze swoim srebrzystym saksofonem. No i Marek Surzyn, który podtrzymywał rytmicznie na perkusji ówczesny kształt Dżemu. Z tego koncertu przypomnimy teraz utwór dedykowany temu, który wyznaczał szlak polskiego bluesa przez wiele, wiele lat. Dżem i Przyjaciele, nagranie nosi tytuł Tata Tadzio Blues. Thank you. 5 lutego 1989 roku, też niedziela, dżem z przyjaciółmi w studiu przy Myśliwieckiej na żywo na antenie Trójki i Telewizji Polskiej. To był Tata Tadzio Blues. Tata Tadzio to oczywiście Tadeusz Nalepa, który niezbyt często niestety był gościem w studiu przy Myśliwieckiej, ale tak się szczęśliwie złożyło, że 12 marca 1994 roku w samo południe, sobotnie południe, zespół Breakout w składzie Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska, Piotr Nalepa, Andrzej Pluszcz i Marek Surzyn zagrali godzinny koncert. Fragment tego koncertu. Wybrałem modlitwę, bo to zawsze robi wrażenie i zawsze jest pełne takiego sentymentalnego wspomnienia. Breakout, modlitwa, koncert z 12 marca 1994 roku. Ciebie pieśnią wołam, Panie. Do Ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Bo pomóż, wszystko możesz dać. Więc daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni Ciebie pieśnią wołam, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Daj mi raz jeszcze od początku iść. Daj mi szansę jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili, bo dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi życie jeszcze raz. Jeśli życia dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz, by miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie. Do ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś. Więc kamieniem nie bądź mi. To genialny numer jest, ta modlitwa Tadeusza Nalepy i Bogdana Lebla. Koncert sprzed wielu lat, to była sobota 12 marca 1994 roku. Tadeusz Nalepa gitara, Piotr Nalepa gitara, Andrzej Pluszcz gitara basowa, Marek Surzyn perkusja, realizator ponownie Wojciech Przybylski. Pozostańmy jeszcze trochę w klimacie muzyki Tadeusza, choć przeniesiemy się już, jeśli chodzi o datę nagrania, do XXI wieku. To był czwartek, czwarteczek, 26 października 2008 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Martyna Jakubowicz, która gdzieś tam już pod sam koniec swojego koncertu wykonała Rzekę Dzieciństwa. Tylko w tobie mogę, rzeko dawnych dni. Tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk. Rzeko dzieciństwa, gdzie twa woda czysta, która koi ból. Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból. Rzeko dzieciństwa, las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą poił się. Rzeko dzieciństwa, gdzie twa woda czysta, która koi ból. Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy. Rzeko dzieciństwa. Zostawiłam ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłam ciebie miasto, zwiodło gwarem mnie. Rzeko dzieciństwa, gdzie mnie toczy niby kamień miasta wód. Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz. Rzeko dzieciństwa, toczy mnie jak kamień miasta wielki nurt. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg. Rzeko dzieciństwa, gdzie mnie niesie coraz szybciej życia w nur. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już. Rzeko dzieciństwa. Bardzo dziękujemy. No i my też. To Martyna Jakubowicz z koncertu z 2008 roku. Rzeka Dzieciństwa to był sam koniuszek tego koncertu Martyny. Może jeszcze przypomnę, że obok Martyny na gitarach grali Darek Bafełtowski i Marek Popów. Na wiolonczeli Darek Dudziński, Janek Gałach na skrzypcach, na akordeonie Łukasz Matuszyk, na gitarze basowej Paweł Mikosz, na perkusji Przemysław Paca i dodatkowo jeszcze na instrumentach perkusyjnych Tomas Sanchez. A realizacja oczywiście Wojtek Przybylski. 40-lecie swojej działalności estradowej, też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i pod patronatem pierwszego odcienia Bluesa, święcił 4 września 2011 roku Jarek Śmietana. No i posłuchajmy teraz, jak Jarek Śmietana zagrał i zaśpiewał w duecie zresztą z Billem Nilem słynne Let the Good Times Roll. They just don't know. I say my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mantle of gold. Come on, sugar, let the good times roll. Yeah, let the good time roll. Let the good time roll. Make believe and keep a lot of going up their sleeve. A mother, baby, and a kind of fool. Come on, sugar, let the good times rule. Yeah, let the good time roll. Let the good times roll. Let the good time roll. It's even nicer if you're feeling good. I love you, baby, like a flag on the pole. Come on, sugar, let a good time roll. Yeah, let a good time roll. Let a good time roll. Let a good time roll. They just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mantle of gold. Come on, sugar, let the good times rule. Yeah, let the good time roll. If it's understood, it's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good times roll. Yeah, let the good time roll. Let the good times roll. Let the good time roll. Let the good times roll. Good time roll. talking, but they just don't know. Why say my heart and why I love you so? I love you, baby, like a mantle of gold. Come on, sugar, let the good times roll. Yeah, let the good times roll. Let the good times roll. Nice if it's understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good times rule. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Koncert 40-lecia Jarka Śmietany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 4 września 2011 roku. I Jarek w duecie z Billem Nilem w nagraniu Let the Good Times Roll. I teraz przenieśmy się do 2012 roku. Oczywiście pozostajemy w klimacie studia imienia Agnieszki Osieckiej, żywej transmisji, Polski Dzień Bluesa, a w Polskim Dniu Bluesa grupa Harpcore, czyli czterech znakomitych harmonikarzy w otoczeniu równie znakomitych polskich bluesmenów. Z tej sesji Steamy Windows, kompozycja Tonego Joe White'a, Jacek Jaguś w roli głównej. Woman all night, but there's something about competition on a back route breaks all the defense. The steamy windows, ain't nobody can see. The steamy windows, coming from the balcony. Dzięki. Tomek Kamiński, Michał Kielak, Bartek Łęczycki i Łukasz Wiśniewski, czyli cztery harmoniki. Harpcore. To był fragment koncertu Harpcore, który odbył się w ramach Polskiego Dnia Bluesa 20 września 2012 roku. Oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i był transmitowany pod sztandarami pierwszego odcienia bluesa. W tym roku 16 dzień września, czyli dzień urodzin B.B. Kinga, Polski Dzień Bluesa wypada w niedzielę, no i już mamy to przyklepane, że tak powiem. Będzie święto kulminacji Polskiego Dnia Bluesa na antenie Trójki prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kto wystąpi? A niech to pozostanie jeszcze przez chwilę tajemnicą, chociaż wykonawcy już się do tego przygotowują, wydarzenia. A ja na zakończenie dzisiejszego pierwszego odcinka Bluesa chciałbym przypomnieć fragment koncertu z Polskiego Dnia Bluesa z 2009 roku. To było też dokładnie 16 września i to było też w ramach pierwszego odcinka Bluesa. Wystąpili wówczas Hoodoo Band i teraz fragment tego koncertu. To standard Muddy'ego Watersa. She's 19 years old. Hoodoo Band na zakończenie pierwszego odcienia bluesa. She's 90 years old. She got the ways like a baby child. And nothing I could do but please her to make this sweet young lady feel satisfied. She's 90 years old. She got the ways, oh Lord, just like a baby child. Nothing I could do but please her to make that sweet young lady feel satisfied. How can I ask which is going? Bartek Miarka. She tells me where she's been. When she start a conversation, there's a... I don't have no ear. She's 99 years old. And she got the way, hey, hey. It's just like a baby child. That talking about. Oh, Lord have mercy on me. Just got to make this sweet little lady feel satisfied.